Ale odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 30 grudnia, a skoro minęła 18, to już teraz czas na serwis informacyjny. Romuald Wójcik. Ambasadorowie USA, Niemiec i Rosji w mediach społecznościowych o kryzysie dyplomatycznym po wypowiedziach Władimira Putina. Policja ocenia stan bezpieczeństwa na drogach podczas świątecznych wyjazdów. Ostrzeżenia IMGW przed wichurami, aktualne na Pomorzu. Moc artystyczna mnie owiała, jak usiadłem obok pisarza. Narodem, który najwięcej wycierpiał w wyniku polityki Józefa Stalina, nazwał Rosjan szef polskiego rządu, donosi Radio Swoboda. Rosyjskie media publikują oświadczenie Mateusza Morawieckiego w związku z wypowiedziami Władimira Putina. Prezydent Rosji, chcąc umniejszyć rolę Związku Sowieckiego w rozpętaniu II wojny światowej, oskarżył przedwojenne władze Polski o zmowę z hitlerowskimi Niemcami i zanegował napaść sowieckiej armii na nasz kraj we wrześniu 1939 roku. W ocenie historyka Stowarzyszenia Memoriał Nikity Pietrowa wypowiedzi Władimira Putina są bezpośrednio związane z rezolucją Parlamentu Europejskiego potępiającą pakt Ribbentrop-Mołotow. W dokumencie przypomniano, że II wojnę światową wywołały hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki. Już wcześniej w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia historyk Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia Libiedziewa oświadczyła, że Polska była ofiarą dwóch reżimów, hitlerowskiego i sowieckiego. Polski naród był przeciwnikiem hitleryzmu i na ile to było możliwe, walczył z hitleryzmem. Jesteście ofiarami tej wojny, ofiarami zarówno hitleryzmu, jak i stalinizmu. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Władimir Putin od kilku lat podejmuje próby wybielenia roli Józefa Stalina, Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej w II wojnie światowej. Jednocześnie rosyjskie władze uderzają w sąsiednie kraje podnoszące te kwestie historyczne, a także w niezależnych historyków badających zbrodnie stalinowskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciwko Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski, napisał w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze Rolf Nickel, ambasador Niemiec w Polsce. Z kolei po wypowiedzi ambasador USA Georgette Mosbacher, która wystąpiła w obronie Polaków przed oskarżeniami Kremla, ambasada Rosji odpowiedziała: droga ambasador, czy sądzi pani naprawdę, że zna się na historii lepiej niż na dyplomacji? Wcześniej przedstawicielka USA napisała: drogi prezydencie Putin, Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu. W ciągu 6 świątecznych dni na polskich drogach doszło do 322 wypadków, w których 37 osób zginęło, a 394 zostały ranne. Statystyki są lepsze niż w ubiegłym roku, mówił na naszej antenie Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Jak podkreślił, najgorszy pod względem wypadków był początek świąt. Początek działań, bezpieczny weekend, Boże Narodzenie, nas zatrwożył. Było naprawdę źle. Ale kiedy święta mijały, byliśmy w połowie działań, to nagle coś się zmieniło. Tak jakby faktycznie refleksja ze stołu wigilijnego gdzieś przeniosła się na drogi. Chyba, bo nagle odnotowaliśmy wypadki, ale ciągle mniej niż to było w roku ubiegłym. I bilans jest taki, jaki jest. 66 wypadków mniej, 70 osób mniej rannych, 11 osób mniej zginęło. To są liczby, które po prostu zadowalają nas, ale to i tak jest wciąż za mało oczywiście. Chcielibyśmy, żeby te liczby związane z wypadkami, z zabitymi, rannymi, żeby były mniejsze, jeszcze mniejsze. W czasie świątecznych wyjazdów i powrotów drogi patrolowało 5000 policjantów. Synoptycy ostrzegają przed wichurą na Pomorzu. Ostrzeżenia obowiązują w części powiatów, mówi Mateusz Barczyk z IMGW. Nadal ważne jest ostrzeżenie na rejon wschodniego Pomorza. Porywy mogą sięgać około 75 km na godzinę. Na razie wieje tam do około 65. W nocy temperatura od minus 2 stopni w obszarach podgórskich do plus 4 nad morzem, w przeważającej części kraju w okolicach zera. W drugiej połowie nocy na północy kraju nasunie się front atmosferyczny, który przyniesie opady śniegu, deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Niewykluczone, że pojawią się również opady marznące. Będą one raczej lokalne i przejściowe. To będzie dotyczyć głównie Pomorza i zachodniej Warmii.

Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Aleksander nawiązuje do tego przerażenia 2020 roku. A co było 12 grudnia 1212? Nie wiem, nie pamiętam. A co będzie 21 grudnia 2112? Też ładne daty podsyła pan Aleksander. No, z wyliczeń moich szybciusieńkich popołudniowych wynika, że za 29 godzin i 50 minut. To będzie głośno i o tym, że będzie głośno za chwilę. No ale wcześniej, o, może i to okazja, bo jeszcze ciszy nocnej nie ma okazji, aby zrobić głośniej, bowiem dziś 50. urodziny obchodzi J.K., angielski wokalista Jamiroquai. J.K., kompozytor, wokalista Jamiroquai kończy 50 lat. Ciekaw jestem, czy być może tak jak państwo troszkę głośniej zrobili, tak on zrobił głośniej w swoim aucie, bo poza miłością do muzyki, jak wiemy, jest dobrze znany z miłości do samochodów. 14 minut po godzinie 18. Teraz o tym hałasie, który doskwiera i to nie tylko nam, także czworonogą, bo okazuje się, że coraz więcej miast rezygnuje z sylwestrowych, bardzo głośnych fajerwerków. Nieco inaczej jest w Zielonej Górze. Prezydent miasta Janusz Kubicki postanowił złagodzić stres, jaki przeżywają w tym czasie zwierzęta jeszcze przed świętami. W Urzędzie Miasta rozdawano mieszkańcom darmowe tabletki uspokajające dla czworonogów. 3000 sztuk rozeszło się błyskawicznie. Naraz trzeba dać kotkowi jedną, pieskowi dwie, jutro dla kotka dwie, dla pieska cztery, przekręcić i wlać do karmy, najlepiej tak. Dużo osób się zgłasza po te tabletki? Tak, nasze przypuszczenia były zdecydowanie mniejsze, bardzo duża ilość, wręcz skończyły nam się, musieliśmy szukać, żeby dokupić tabletki. Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra. Cieszę się, że jest jakaś możliwość pomocy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jest to moment trudny dla zwierząt. Natomiast wiem, że wszyscy będą strzelać, bo biorąc pod uwagę ilość reklam i ilość środków, które są dostępne, raczej mieszkańcy lubią w ten sposób przywitać nowy rok, więc jeżeli można w jakiś sposób ulżyć zwierzętom, no to taką formę zaproponowaliśmy. Jak się zachowuje pana pies Sylwestra? Boi się. Akurat mam psa ze schroniska i trochę taki wystraszony i uważam, że to jest dobry pomysł, że Urząd Miasta przekazuje tabletki. To są bezpieczne tabletki. Katarzyna Dudka, lekarz weterynarii. To jest waleriana, która jak zwierzę bardzo, bardzo mocno się boi, to nie pomogą, ale zrelaksują. To są tabletki, które dajemy wcześniej, tydzień, 10 dni przed Sylwestrem. A co ze zwierzętami ze schroniska? Wszystkie zwierzęta są ważne i istotne. Że tak powiem, nie rozgraniczam na te ze schroniska, nie ze schroniska. Każdy, kto chciał, miał szansę dostać te tabletki za darmo. Jest to jedna z najtrudniejszych nocy dla nas w ciągu roku, dlatego że tu jest bardzo głośno. To słychać. Mam wrażenie, że po prostu strzela się nam za płotem. Katarzyna Burak, zastępca prezesa schroniska w Zielonej Górze. Piesek Czelek, który po prostu wyszedł sobie razem z kratami. Wyleciał z tymi kratami i wbiegł do kolejnego boksu, który był pusty, również razem z kratami do środka. Jak poszłam po te tabletki, to się okazało, że ich po prostu nie ma. Nikt nie przewidział tego, że naszych psów jest około 230, do tego 100 kotów. Ten preparat powinien się podać mniej więcej około 2 tygodni. Nie sądzę, by to nic nie dawało, natomiast ten okres podania powinien być zdecydowanie wydłużony. Miasto jakby nie pomyślało o swoich bezdomniakach, które są de facto własnością miasta. Niektóre miasta zrezygnowały z wystrzału fajerwerków właśnie ze względu na zwierzęta. Państwo wybrali inną drogę. Dlaczego? W tamtym roku zrezygnowaliśmy i okazało się, że miasto nie puszczało, natomiast wszyscy mieszkańcy przyszli na Sylwestra ze swoimi własnymi fajerwerkami i było to wręcz niebezpieczne, więc wolimy zrobić profesjonalny pokaz, apelując do mieszkańców, że przyszli na jedno miejsce, w którym my będziemy strzelać, zobaczyć, żeby nie strzelali na każdym możliwym miejscu w mieście. Miejmy nadzieję, że to będzie lepsze rozwiązanie. Sylwestrowa noc to jedno z najgorszych przeżyć dla naszych czworonogów, zatem warto zadbać, by w tym dniu czuły się bezpieczne, a darmowe leki dla zwierzaków, pytała Ewa Dziardziel. 17 minut po godzinie 18. Mamy dla Państwa płyty tego tygodnia. Wojtek Mazulewski, jego kwintet When Angels Fall, z tego właśnie wydawnictwa utwór tytułowy. 71335, dwa egzemplarze płyty tygodnia dla Państwa. Proszę wysłać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Thank you. Wojtka Mazoleskiego, jego kwintetu otrzymują dziś pani Renata Sosnowca i pan Jerzy ze Śremu. Serdecznie gratulujemy. A kolejne płyty tego tygodnia w przyszłym roku. Takie rzeczy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po godzinie 18. Andrzej Sapkowski znalazł się na szczycie listy najpopularniejszych autorów jednego z największych sklepów internetowych. Amerykanie wyczyścili wirtualne półki z książek o Wiedźminie, zachęceni serialem nakręconym przez Netflixa. Sometimes there's monsters, sometimes there's money. Rarely both. Można się było spodziewać, że serial Netflixa wypromuje powieści o Wiedźminie za oceanem, ale że Andrzej Sapkowski pod kątem sprzedaży wyprzedzi J.K. Rowling czy Stephena Kinga, to już trudniej było sobie wyobrazić. Tymczasem znalazł się na pierwszym miejscu rankingu najpopularniejszych autorów sklepu internetowego Amazon. I nawet nie w kategorii literatury fantasy, a autorów literatury w ogóle. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty. Andrzej Sapkowski opisał świat o wielu odcieniach szarości. Trudno w nim znaleźć większe dobro, wiele natomiast mówi się o mniejszym złu. Pytanie, czy stereotypowo, optymistyczny, wychowany na opowieściach o bohaterach bez skazy, amerykański czytelnik to wytrzyma? W tej fantasy, która teraz święci triumfy, więcej jest takich elementów też, więc te ciężary się trochę rozłożyły. Mówi Jerzy Rzymowski z miesięcznika Nowa Fantastyka. Ten amerykański odbiorca jest już trochę bardziej przygotowany na to. Między innymi przez Grę o Tron na pewno, ale wydaje mi się, że w ogóle w tej chwili w fantasy takiej właśnie niejednoznaczności i tych odcieni szarości jest więcej. I tego cynizmu i brudu. Joe Abercrombie choćby, czy Steven Erikson, który co prawda na jego Malarzeńska Księga Poległych, no to jest epickie, monumentalne dzieło, ale też te postacie tam potrafią być bardzo niejednoznaczne. Magic doesn't work on me. Silver does though. Silver is for monsters. Wiedźmin, choć uniwersalny w przekazie, ma też kilka istotnych elementów, do których amerykański odbiorca może się nie przekonać. Na przykład postmodernistyczny charakter. Obserwuję pierwsze reakcje na serial, które płyną z Zachodu. Amerykanie mają z tym problem, dlatego że oni jakby tego postmodernizmu i tych konstrukcji, które się wymykają z takiego sztampowego fantasy, jest mowa o mutacjach genetycznych fantasy, gdzie człowiek od razu pierwsza myśl takiego przeciętnego fana, no gdzie tu genetyka w realiach takich quasi średniowiecznych. To jakby tutaj oni się odbijają trochę od tego i mają problem, że to nie do końca to jest. Zawiodą się też ci czytelnicy, którzy na przykład będą chcieli dowiedzieć się więcej o historii czarodziejki Yennefer. Scenariusz serialu poświęca jej o wiele więcej miejsca niż książki. Ale to tylko dowód na to, że historia o Wiedźminie to opowieść naszych czasów. Taka, którą można opowiedzieć w książkach, serialu czy grach wideo i opowieści te, zamiast ze sobą rywalizować, mogą się dopełniać. A czym informowała Wioletta Myszkowska, dodajmy, że premiera serialu zachęciła też do zakupu wielokrotnie nagradzanych gier z serii Wiedźmin, studia CD Projekt Red, która jest jednym z czołowych polskich produktów eksportowych. No, pozostaje czekać na kolejne odcinki serialu, a Amerykanom życzyć dobrej lektury. 25 minut po godzinie 18. Jeszcze jedna kartka z muzycznego kalendarza. It's not the time or the place for brokenhearted, 'cause this is the end of the rainbow.

Program trzeci. Kolejne działania w uszczelnianiu luki podatkowej VAT i nowe podejście do tego podatku zapowiedział dziś w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wiceminister finansów Jan Sarnowski. No i czy będzie to duże wyzwanie dla ministerstwa, o tym Marek Kazanowski i nasz gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór Państwa i moim gościem jest profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych. Oszczędności. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie profesorze. Oszczędności uzyskane poprzez zapowiadane dalsze uszczelnienie systemu podatkowego VAT z pewnością będą jednym z filarów obok podatku PIT dochodów budżetowych w 2020 roku. Czy Ministerstwo Finansów stoi przed dużym wyzwaniem, a może bardzo dużym? Oczywiście, że tak, bo te pomysły, które w latach 2017-18 dały no, naprawdę istotne efekty fiskalne, jak każde, mają swoją żywotność. Trzeba sięgać do nowych rozwiązań. Niektóre zostały zainicjowane jeszcze w tym roku ze skutkiem no, dotyczącym lat przyszłych i to, że proces naprawy tego podatku, który jest procesem wieloletnim, bo zaniedbania, które mamy za sobą są praktycznie kilkunastoletnie, będzie jeszcze trwać, to rzecz bezsporna. Mamy osiągnąć 196 miliardów złotych, skorygowano prognozę z 200 na 196. Ta prognoza jest realna, żeby nie było wątpliwości. Natomiast musi się jeszcze wiele zdarzyć. No i właśnie, miejmy nadzieję, że się zdarzy. Właśnie o to chciałem zapytać. Co się musi zdarzyć? Mamy resort wprowadził split payment, podzieloną płatność. Mamy już jednolity plik kontrolny. Mamy nowe narzędzia zapowiadane, co prawda nowe narzędzia administracji. Swoje działania będzie też prowadziła skarbówka. Nie ma co też straszyć przedsiębiorców, ale co powinno się właśnie zdarzyć, żeby uzyskać te zapowiadane dochody? To, co zrobiono 1 listopada, czyli obowiązkowy split payment na te towary i usługi, załącznik 15 do ustawy, to było bardzo ważne posunięcie, ale pamiętajmy, że w tle jest jeszcze ważniejsze, bo z tą samą datą zlikwidowano taki przywilej podatkowy, który prezentowano przez wiele lat, no w sposób całkowicie cyniczny, bo to jest po prostu nieprawda, że niepłacenie VAT-u powoduje uszczelnienie VAT-u, bo to, co nazywano odwróconym VAT-em, to jest po prostu inaczej nazwana stawka zerowa. To był taki pomysł wymyślony przez zagraniczny biznes podatkowy, podrzucony w 2011 roku i niestety utrzymywał się w Polsce nawet do października zeszłego roku. Miał wielu obrońców i jak widać bardzo skutecznych. Szczęśliwie to wyrzucono do kosza. No i dzięki temu branże, takie jak branża stalowa, elektroniczna, metali kolorowych, miejmy świadomość, że również to są gigantyczne branże odpadów, surowców wtórnych, one zaczną tak naprawdę płacić VAT dopiero w przyszłym roku. Te branże to brakujące pieniądze i przede wszystkim ograniczenie zwrotów i to są dwa najważniejsze posunięcia. Likwidacja odwróconego VAT-u, krajowego oczywiście, oraz obowiązkowy split payment. To są te, na tych dwóch filarach można zbudować wzrost dochodów budżetowych do 195 miliardów złotych, ale oczywiście to nie wszystko, tylko są rzeczy ważniejsze, a to jest właśnie to, co będzie się działo w roku przyszłym jako rzecz zasadnicza. Ci przedsiębiorcy z tych branż, o których pan wspomniał, to jest to, co pan powiedział, to jest trochę takie straszenie ich, że jednak oni będą musieli stosować bardzo skrupulatnie te nowe narzędzia? No może tak. Jeżeli spojrzymy na rzeczywistość w ten sposób, że jeśli ktoś korzystał z przywileju niepłacenia podatków, co było no, unikatem w skali przecież gospodarki w obrocie krajowym i jeszcze otrzymywał zwroty, pamiętajmy, przez te rozwiązania roczna ilość deklaracji zwrotowych przekroczyła 1 300 000, a zwroty przekroczyły 100 miliardów złotych. To są są kwoty, no, które no, przeciętnemu słuchaczowi no, mogą przyprawić o zawrót głowy. Czy znaczy, że urzędy wypłaciły 100 miliardów? Tak, wypłaciły. Zaczęły wypłacać 100 miliardów już w roku 2014 razem z upowszechnianiem owego odwróconego VAT-u. Więc skoro tego nie ma, pieniądz będzie mniej zwrotów, a więcej wpływów i to przecież chodzi o, no to jest sens podatków. Jeżeli podatki ograniczają możliwość otrzymywania zwrotów, to pamiętajmy, zawężamy pole najgroźniejszego wyłudzenia, jakim jest właśnie wyłudzenie zwrotu, bo wtedy uczciwi zrzucają się na tych, którzy są nieuczciwi. Luka VAT w Polsce wynosi obecnie około 9, nieco więcej procent PKB. Wiceminister Sarnowski przywołuje Francję, w której wynosi ona 5%. Czy taki wynik jest do uzyskania w obecnej kadencji? Jak wiemy, w Ministerstwie Finansów nastąpiła, parafrazując znane pojęcie, dobra zmiana. Tak, jest to oczywiście możliwe. To znaczy Ministerstwo Finansów musi być odporne, bo będzie pod tym wpływem. Zawsze będzie. Tego się nie zadekretuje, nie zabroni. Z tego lobby, który jest bardzo silny w Europie, zwłaszcza tej starej, zajmującej się unikaniem opodatkowania. Czym dalej będzie władzy od całego biznesu, który się zajmuje unikaniem opodatkowania, bardzo wpływowego biznesu. I chyba mamy szansę, żeby tak było. To wtedy po prostu uczciwi będą płacić, a nieuczciwi będą też musieli spłacić albo będą wyeliminowani z rynku, a to zawsze gospodarce, nie tylko budżetowi, każdemu przedsiębiorcy wyjdzie tylko na dobre. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był pan profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych. Na temat luki podatkowej VAT z pewnością jeszcze będziemy rozmawiali w tym studiu. Bardzo dziękuję panie profesorze dziękuję za wizytę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Drugiego stycznia rozpocznie się drugi etap wdrożenia PPK. Dodajmy, jakie firmy obejmie i jakie są efekty pierwszego etapu, który właśnie dobiegł końca. W pierwszym etapie obowiązek utworzenia PPK dla swoich pracowników miały firmy duże, zatrudniające co najmniej 250 osób. Do 25 października pracodawcy musieli wybrać instytucję finansową do zarządzania oszczędnościami, a do 12 listopada podpisać umowy na prowadzenie PPK z pracownikami. Z tych obowiązków wywiązały się wszystkie spośród ponad 4000 firm. Słabiej było z zainteresowaniem pracowników. Spośród przeszło 3 milionów osób, umowy podpisało ponad milion, czyli około 40% uprawnionych. Te 40% to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że no startowaliśmy z kilku procent osób, które korzystały z tych długoterminowych form oszczędzania. Mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Urzędu Koordynującego Wdrożenie Programu PPK. Polska po tym pierwszym etapie wdrażania PPK dołącza do wąskiej grupy kilku krajów, którzy tak szybko upowszechniło tego typu rozwiązania. Wynik mógłby być lepszy, gdyby nie uprzedzenia, wylicza Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Mieliśmy zabory, wojny, ktoś przychodził, nasz majątek, który gromadziliśmy, zabierał. Druga, no to jest historia z OFE, czyli to, co poprzedni rząd zrobił, jeżeli chodzi o nacjonalizację. Trzecia kwestia to jest nasze oswajanie się z rynkami finansowymi. No i wreszcie czwarta rzecz to jest kwestia naszej zamożności. Przekonanie kolejnych osób będzie wyzwaniem w drugim, trudniejszym etapie tworzenia PPK. Obowiązek ten obejmie firmy zatrudniające od 50 do 250 osób. Trudność polega na tym, że w takim samym okresie tych trzech, no może czterech miesięcy mamy 5 razy więcej podmiotów. Druga kwestia to jest sektor pracodawców w przedziale 50-250 jest bardzo różny. Mówi Tomasz Frączak z TFI PZU SA. Wielu pracodawców podchodzi do PPK rzeczywiście jako obowiązek, który trzeba spełnić, bo jest ustawa, ale widzimy też taki trend, że coraz więcej firm traktuje PPK jako benefit. Widać to w szczególności w tych częściach kraju, gdzie jest bardzo niskie bezrobocie. Pracodawcy chcą to wykorzystać jakby też troszkę tak CSR-owo. Słuchaj, płacimy ci na program emerytalny 1,5%, w przyszłości zobaczymy jak będzie. W lipcu 2020 roku rozpocznie się trzeci etap PPK. Obejmie firmy zatrudniające minimum 20 osób, a te najmniejsze i instytucje publiczne zostaną objęte programem w 2021 roku. Do wszystkich będą kierowane specjalne kampanie i szkolenia na temat korzyści PPK. To najlepszy produkt dodatkowego odkładania, jaki pojawił się po 1989 roku, bo jeżeli ja odkładam 100 zł, zł ze swojej pensji 5 tysięcy, a do tego dostaje 95 zł w tym samym miesiącu ekstra od swojego pracodawcy i z budżetu państwa, no to nie ma takiego produktu na rynku bezpiecznego, prywatnego, dziedziczonego. Opłaty ponoszone przez uczestników programu są niskie. To najtańsza forma dostępna na rynku. W porównaniu do ofert, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne dostępnych na rynku, no to jest znacznie, znacznie niżej. Informacje o PPK, a wśród nich kalkulatory pozwalające oszacować wysokość przyszłej emerytury, dostępne są na stronie internetowej mojeppk.pl. Przypomnijmy, że obok PPK w naszym systemie funkcjonują dziś także PPE, czyli pracownicze plany emerytalne. To równoległa do PPK forma gromadzenia oszczędności na jesień życia, którą pracodawcy mogą wybrać zamiast pracowniczych planów kapitałowych, a te obie formy różnią się nieco elastycznością i wysokością opłat ponoszonych przez oszczędzających. A ekonomia powróci w Trójce jutro o 7.30 rano. Zapraszamy. Erik Kazanowski, bardzo dziękujemy. Dobranoc. Bardzo ważny projekt. Radio.pl. Pan Paweł z Łodzi napisał o bardzo ciekawej propozycji z Łodzi właśnie, Sylwestra w Łodzi. Tam zamiast fajerwerków drony. Pierwszy taki sylwestrowy pokaz w Europie. Będzie 300 dronów. To w Łodzi właśnie. Panie Pawle, bardzo dziękujemy. Za 16 minut 19. Reportaż w Trójce. Porywa uczniów miłością do języka angielskiego i pomysłami na to, jak go uczyć. Nie lubi stawiać jedynek i robić kartkówek. To Magdalena Dygała, jedna z najlepszych anglistek na świecie. Nauczycielka z Zespołu Szkół Elektronicznych imienia bohaterów Westerplatte w Radomiu. Psorka, kandydatka do Nobla. Reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Jeszcze nie spotkałam się z takim nauczycielem. Ma dosyć niekonwencjonalne podejście do lekcji. W poprzedniej szkole lekcje wyglądały tak, że ciągle pisaliśmy. Robiliśmy ćwiczenia i zadania. W tej chwili dużo mówimy po angielsku. Hello students, how are you today? What is the subject of our lesson today? How do you think? Folk, grammar. Do you like music? Yes. Okay. Pani Magdalena Dygała stosuje różne metody nauczania angielskiego języka. Metody naszej sorki stawiają na zmysły, czyli właśnie słuchanie piosenek, oglądanie filmów po angielsku,